А зараз у перадачы «Жыццё з літаратурай» вяртаемся да тэмы літаратурных конкурсаў. Як мы паведамлялі ў мінулай перадачы, на пачатку ліпеня быў дадзены старт адразу некалькім літаратурным конкурсам. Па-першае, інтэрнэт-часопіс перакладной літаратуры «Прайдзі свет» абвясціў конкурс на лепшыя мастацкія пераклады. Па-другое, інтэрнэт-ресурс «Моладзь.орг», «Праект Вока» і грамадская кампанія «Будзьма беларусамі» абвясцілі пачатак конкурса ў межах падтрымкі маладых творцаў. Але, як высветлілася, гэтымі днямі заснаваны яшчэ адзін літаратурны конкурс. Віцебскае абласное аддзяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў абвясціла конкурс маладых літаратараў, прымеркаваны да 80-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Кіраўнік абласной філіі пісьменніцкай арганізацыі Людміла Сіманёнак паведаміла, што конкурс мае рэгіянальны характар і скіраваны пераважна да творцаў, якія жывуць у Віцебскай вобласці, але аргкамітэт будзе прымаць творы і ад аўтараў, якія жывуць у іншых рэгіёнах. Конкурс для маладых літаратараў да 35 гадоў, прысвечаны 80-годдзю Уладзіміра Караткевіча. Прымаюцца вершы і эсэ або кароткія апавяданні да 10 друкаваных старонак. Дасылаецца это ўсё на электронны адрас. Пасля 1 лістапада будуць падведзеныя вынікі. Па выніках будзе паездка ў горад Орш з наведваннем музея Караткевіча. Паколькі праводзіць віцебская філія, то як бы думаецца, што ў першую чаргу менавіта для тых, хто мае або паходжанне віцебска, зараз там, напрыклад, жыве ў Менску, ім ніхто не забараняе. Но ў прынцыпе ён адкрыты. І калі раптам у нас пераможа выхадзіць з нейкай іншай вобласці, то я так разумею, мы не адбяром у яго дыплом толькі таму, што ён не віцеблянін. Бо Караткевіч ён увогуле ж як бы агульнанацыянальны, але ўсё ж такі мы аб'яўляем яго ў такім рэгіянальным плане, не каардынуючыся з мінскімі літаратарамі. Творы трэба дасылаць да 1 лістапада 2010 года на электронны адрас наш конкурс 2010@gmail.com. Прымаюцца вершы, эсэ, кароткія апавяданні. Узрост удзельнікаў да 35 гадоў.